Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 Onda FM. E ben saben ustedes que están, pues, no programa galego, Galegos no Baixo. Así que, amigas y amigos, bienvenidos aquí a este programa, Galegos no Baixo. Vamos, como non, hoxe estamos falta de unha persoa que nestos intres, pois, nos atopa aquí o noso compañeiro Xulio Couchil. Pero vamos a vou intentar, pois, levar este programa adiante. Así que, amigas e amigos, saludamos Elinas Vías de Son, ao noso amigo e compañeiro Damián. Moi boas tardes, Damián. E este que lles fala Armando Fernández, que é o que vai levar esta nave abaixo. E vamos con eses, pois, con eses correos que temos aquí, que é o, por exemplo, o blog, que é galegosnovais.blogspot.com. Yo correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Y esos teléfonos que esperan un agasalliño, que es o 93-654-1400, yo 93-654-1500. Así que, amigas y amigos, qué mejor que para poder encetar un programa, pues algo de música. Así que, Damián, da yo play. Ela xa me olvidou. Pois nestos intres estamos escoitando a Xoán Eiriz, que tuvo a ben pois enviarnos pois unha o último disco, que o disco titúlase Dende as cordas do meu corazón. E entonces é unha cantiga que dice así: Alá xa me olvidou. Así que, amigas e amigos, Xoán Eiriz. Su abo dormido e sin tomar a febre que me levo ya y soñamos con fillos que no robo a praia. Ela si a me olvidó. Xunto a costanera e o rapaz que miraba ela, ela xa me olvidou. Eu non podo olvidala. Bueno, pues baixamos un poquinho a música, vámonos ir pois a falar, vámonos ir concretamente a Madrid. Vámonos a Madrid, a unha asociación cultural, Péntega Amarela, que Xoán Luna pois nos vai atender. Moi boas tardes, Xoán. Hola, boas tardes, que tal? Moi ben, aquí desde San Boi, pois, en fin, andamos cos 13 grados, non sei os que tedes en Madrid. Bueno, aquí temos uns poucos menos, ¿eh? Sí. Fai fresquiño, pero... Fai fresquiño, pero bueno, pero lévase ben, non? Lévase ben. Bueno, mentre non faga eso que fixo estos días redadeiros, pois sí. todo irá ben. Todo bueno. Vexo que vides a facer un concerto solidario, non? Sí, un concerto concerto que imos dar o seguinte 8 de marzo, uh-huh. este sábado no, no o seguinte, sí, o seguinte de carnaval, bueno, quixemos facer un concerto solidario e fixemos unha pequena votación entre os nosos fans e seguidores, sí. uh-huh. xareiros, elixiron como destinataria da recaudación da entrada a una ONG uh-huh. chamada Fundación Música Aberta, uh-huh. que son de Valladolid. Perfecto. Que tamén teñen dereito a estas persoas, porque son para persoas, quizás un... É que a palabra esa de discapacitados non me gusta. Uh-huh. Pero bueno, no. pero é así... persoas sí, bueno. que, por exemplo, pues, non teñen as mesmas habilidades que podes ter ti tocando a gaita, porque ti eres, claro. ti eres mestre de gaita, non? Sí, sí, sí, adicome a gaita. Ya, ¿no? Son gaiteiro. Gaiteiro, exactamente. Eso xa súa mellor. Porque, aparte disto, sodes unha asociación cultural... que estades sí. aí en Madrid, que a parte do Centro Galego de Madrid, pois onde estades enclavados precisamente? En que barrio estades? Mira, nos estamos entre Legazpi e Usera. ¿Ah? Estamos na zona de Almendrales. Sí. Preto o río Manzanares. Oh, preto a zona estado Matadero de Madrid, uh-huh, un semanal de cultura. Sí, sí. Bueno, nos estamos ahí enclavados. Sí, sí. Pero todo metro Almendrales. Sí. Ah, muy bien. ¿Qué iba a decir? Vosotros facede, aparte de este concierto que ides dar o día 8 de marzo, a 7 da tarde, pois tamén facedes outras cousas, non? Aparte de, por exemplo, festexar pois unha festa tradicional de Galicia ou algo así, non? Sí, bueno, nos somos una escola que dedicámonos a ensinar principalmente a uh-huh. principalmente a música galega, ¿no? Sí, nos sí. Damos clases de gaita, percusión, requinta e baile galego. Uh-huh. Bueno, luego nos tocamos, gustanos tocar donde nos chaman, uh-huh. puede ser festas galegas. Uh-huh. Podemos ir a, no sé, tocar, por ejemplo, Polo Día de Galicia. Sí, o sí. Podemos, uh-huh. ahora no han traído tocar ahí este sábado también, pero bueno. Y luego hacemos concertos uh-huh. para ensinar o que aprenden los alumnos, como uh-huh. va a ser este 8 de marzo, uh-huh. ¿no? Adicámonos, a espallar a cultura galega por aquí, por Madrid. Ah, muy bien. Moito galego. Sí, sí. E tamén hai xente que non é galega, hai alumnos que gustan a música uh-huh. gaita, a música galega, e achéganse a nós uh-huh. para aprender. Porque aí por Madrid hai máis centros, ou así, cantos centros tedes aí, adicados? Están os centros galegos de toda a vida, uh-huh. Logo... xa como escola solamente estamos nós, como escola adicada exclusivamente á ensinanza da música fora do tema este dos centros galegos. Normalmente uh-huh. os centros galegos teñen unha historia detrás, ¿no? uh-huh. veñen de moitos anos, nos quixemos sair un pouco fora desa órbita para dedicarnos a música, porque eles fan... outras cousas, ¿no? Pero nos adicámonos exclusivamente a ensinanza e o desenrolo da música uh-huh. galega. Muy ben, estupendo, porque aí vexo, sodes unhas 12 persoas, non? As que estades enseñando aí, non? No, solamente temos dúas profesoras, dúas mestras de baile, uh-huh. e eu como mestre de gaita e percusión. Uh-huh. Requinta. Uh-huh. Logo xa alumnos, pois bueno, xa temos os alumnos. Uh-huh. E os alumnos poden vir de outros centros, vaya, vamos perfeccionar esta peza e que nos enseñe sí. esta xente. Sí, sí, sí, a escola está aberta para calquera que ir a vir. Uh-huh. De feito, veu un nome de París, hai dous meses, uh-huh. contactou connosco un gaiteiro de París, uh-huh. que quería perfeccionar, bueno, aprender un pouco de técnica. Sí, sí. Bueno, veu para lá, bueno, nos estamos abertos tamén a calquera persoa que queira, uh-huh. queira vir a uh-huh. aprender. Sí, eso está vamos, será vendido. Exactamente, como por eso digo que, claro, a ser fostes vos os escolleitos, pois, para facer esta este evento solidario, porque claro, non solamente, por exemplo, pois estas persoas que non, como dixen antes, non teñen a mesma capacidade que podes ter ti ou podo ter eu, pois son persoas que se, que lles hai que enseñar, non? E esta asociación, pois esta ONG, dixéramos, pois de música aberta, pois para todos estos, non? Bueno, esta ONG adícanse a desenrolar procesos para axudar a xente pois que normalmente non podería dedicarse á música, non podería practicar a música, que poidan, por exemplo, tocar pezas. Imagina que alguén perde un dedo, ¿no? Sí. Alguén perde un dedo, claro, o sea, eso para un gaiteiro sería una bastante, non? Pero eles adícanse a compoñer, editar libros, por exemplo, para con pezas adaptadas a todo tipo de minusvalías, ¿no? Pueden ser. E logo tamén adícanse a desenrolar proxectos para que a xente, por exemplo, con parálise cerebral, que normalmente terían bastante mermada capacidade para adicarse a o facer música, eles desenrolan proxectos para aplicacións informáticas, para que cos movimentos do corpo podan expresarse eles e facer música, que é do que se trata, ¿no? Exactamente, porque, por exemplo, un rapaz que vai nunha cadeira de rodas, pois pode tocar a gaita perfectamente. Sí, perfectamente podería, sí, claro. E outros rapaces, por exemplo, pois con esa desmedida, pois pampo cerebral ou algo así, pois tamén, ao mellor, pois, non sei, despertalles certa vena, non? Claro, sí. O importante que haxa xente que se adique a eso, axudar a persoas que normalmente dirían, bueno, pois pues eu xa tiven un accidente ou tiven este problema, deixo de facer música, porque ou de primeira xa din que non poden facer música. Bueno, pois pues hai unha ONG que di que non, que todo o mundo ten dereito e pode e debe facer música. Que entón, pois pues eso, importante axudar a este tipo de proxectos. Mira, o técnico tennos preparado por aí algo de gaitas, a ver se foi xa que ti eres gaiteiro que... Mira. Unha banda de gaitas. Sí. Pois vamos a escuitar esta... É un trío de gaitas. Vamos a escuitar esta peza. Moi ben. Imos. Imos alá. Vimos a la... Pois mira, gaitas. Estás por aí, Xoán? Sí, estou aquí. Digo que en gaitas. Canto tempo levas ti no ensino da gaita? No ensino, pois mira, levo 15 anos, ao menos. 15 anos. Comecei hai bastante tempo. Bueno, xa estive en centros galegos aquí de Madrid, logo son profesor colaborador da Xunta, son mestre que dou cursos polo mundo adiante tamén. Uh-huh. Estiven en Suiza dando cursos. Uh-huh. No País Vasco tamén. Uh-huh. En Navarra. Ah, muy bien. Logo, bueno, con a Pinte Gamarela, esta escola levamos 3 anos, este é o 3º ano que levamos aquí dando clase en Madrid. Uh-huh. Con este novo proxecto. Uh-huh. Pero bueno, levo bastante tempo, a verdade. Muy ben, estupendo. Porque en un comenzo, cando, por exemplo, aquilo que vas, estás en Madrid, por exemplo, como en un comento aquí en Barcelona, hoxe xa non é raro, aquí non se nos atopa raro nin a xente que escoitar unha gaita galega como escoitar o galego por a rúa. E uh-huh. entón, pois, notaxes ti algunha vez eso de dicir, coño, isto que é? De onde son? Bueno, eso sí, sempre cando estamos tocando... Cando tocamos, por exemplo, na rúa, uh-huh. a vez que te fixemos algún concerto, algo, algún acto aí, algún evento na rúa, sí. Hai xente que pregunta, sempre nos preguntan que de onde somos, se somos galegos, asturianos, ou hai xente de fora que, por aquí temos moita xente de fora, uh-huh. fora de España, bueno, sempre preguntan que de que zona é, que si estou de aquí, que si... Sí, sí, sí. Entón, desperta curiosidade, a verdade. Sí, porque, por exemplo, aí non sei cantos centros haberá a galegos, pero aquí, por exemplo, en Barcelona, pois hai unha escola. Sí, aquí, quizás, é un dos sitios onde máis hai, dentro de España. A zona en Cataluña hai moito centro galego, hai moito galego, uh-huh. Tedes bastante tradición, e os grupos teñen bastante nivel, a verdade, uh-huh. por ali. Sí. Porque aquí... Probablemente máis que aquí. Uh-huh. Porque aquí tamén veñen a veces profesores, porque sí, reclaman, sí. por exemplo, certas... Ahora, por exemplo, pois, a obriga da Xunta para mandar en subvencións e todo isto, obriga uh-huh. a facer xuntanza, non? E agora sí. aquí, pois, hai unha asociación cultural, Rosalía de Castro, que eu pertenezco aquí en Cornellá, uh-huh. e entón, pois, entre a Casa Galega do Hospitalet, Agarimos de Badalona, esas comenzaron, esas tres fizeron xuntanza. Ahora agregouse un máis que é San Froilán, de Lugo, e entón pois son 4 as que están pois nesta xuntanza. Cando teñen que facer, por exemplo, pois cando ven un mestre, pois enseñilles a todos eles, a todos os gaiteros destas agrupacións que claro. se chama xuntanza, pois enseñilles a eles. Precisamente o agosto pasado, porque aparte de, por exemplo, pois, de pertenecer a Asociación Cultural Rosalía de Castro, que xa leva pois un montón de anos, pois sí. Eu levo como socio, pois, 28 anos. Sí. Uh-huh. E entón, pois, tamén me dedico, pois, a presentar os grupos, non? E a veces, pois, atopome co mismo mestre que lles está enseñando, entón, eu percorro todos estes centros galegos. Uh-huh. Porque, claro, como ben dixaxe tú nun comento, pois, tamén, pois... ibas a Suiza, ao Centro Galego de Suiza, por exemplo, a Alemania ou Francia... ou Bélgica, que tamén hai, en fin, sí. a todos estos sitios. Sí, que, sí, eles... Que, por exemplo, en Suiza, que hai tanto galego, sí. como ven el e todo isto? Eles, eu o que vexo aí en Suiza, é que eles manteñen bastantes tradicións, uh-huh. Falan moito galego, todos ali falan galego, Os grupos gardan bastante ben as tradicións, fa moita piña, ti vas pola rúa, escoitas falar galego no supermercado, uh-huh. eso chocoume bastante, porque, por exemplo, aquí en Madrid non escoitas falar galego, sí. sabes, hai moito galego, pero non falan tanto como ali, por exemplo, uh-huh. non? Entón, ali eu vexo que é importante para eles que vayan mestres uh-huh. a enseñar as novas tendencias, ¿no? Uh-huh. que se está a facer en Galicia. Uh-huh. É positivo. Eu creo que son comunidades que, bueno, teñen futuro, aínda que están integrándose os fillos e netos dos primeiros... Exactamente. Bueno, dos primeiros emigrantes están integrándose na, na cultura de alí, pero bueno, ainda manteñen a súa propia identidade, non? Porque o que dices, por exemplo, tú antes aí en Madrid, que, se, que non se sente tanto falar o galego, por exemplo, na rúa. E aquí, sí. Aquí pois, no barrio donde eu vivo somos 3.000 galegos. Xa. En todo o Hospitalet que eu vivo na cidade do Hospitalet, pois, de galegos me parece que somos un 7.000. E en todo Cataluña sí, sí, me parece que ando por 300 e pico de mil galegos. Sí, hai moito galego, sí. E entonces aquí, pois, chega o Día de Santiago, bueno, e que sempre se celebra un pouco antes, por aquilo que a xente, pois, moitos deles se van de vacacións, e en moitos claro. Outros, despois tamén, a veces, pois tamén hai rapaces que están desto, están estudiando, e teñen exámenes tamén. Normalmente, pois, a última festa que se fai, pois, xa para antes da vacacións é a de Santiago, e entón, pois, ese é a última. Ahora, por exemplo, para o mes de xunio, pois vai haber tamén unha festa, a festa de Corpus, que se realiza aquí en Cornellá. En fin, todos estos, cada día, cada agrupación cultural, aunque haxe esta xuntanza, pero cada agrupación cultural ten xa o seu día de festa. Claro, teñen xa as súas actividades. Exactamente. E entonces, pois, eu estuve tamén cando foi, por exemplo, aquí unha asociación cultural que aquí en Badalona, Airiños de Santa Coloma, pois sí. Airiños de Santa Coloma, pois fixo unha festa tamén, pois no setembro pasado, bueno, normalmente veñen facendo por ese tempo, non? Donde se fixeron, ben, tú sabes o que é un castillet, non? Sí, os castellers. Os castellers, bueno, pois fixos un castillet con bandeira galega catalana xuntos. Xa. Así que fixas de tú se isto todo aquí está integrado xa, é que é unha cousa xa. Sí. Uh-huh. Aquí están bueno, casi todos estamos moi integrados aquí en Cataluña. Eu levo unha morea de que che diría eu desde o ano 67, imagínate. Sí, no, ali as comunidades teñen bastante historia tamén. Bueno, por compañeiros que van ali a dar clase, pues contame que pues eso, que hai moito movemento gaiteiril. Sí, sí. Está con boa saúde, ¿no? Digamos, a comunidade galega. Sí, sí. Ali en Cataluña. Un dos sitios, quizás aquí é un dos sitios donde quizás pois podemos gabarnos de ter esa gran historia, porque eu penso que a veces non que faríamos nosos galegos aquí se non pudéramos desenrolar o que é a nosa cultura sin tampouco desmerecer a cultura donde estamos, porque as culturas somos nosotros os que poñemos fronteiras, porque o que é a cultura non ten fronteiras. No, cada povo ten a súa forma de manifestarse, é o bonito é eso. Pois eso, poder manifestarse e coñecer outras culturas, a veces fusionar. Exactamente. Gústanos fusionar tamén pues, a música galega máis tradicional con outras tendencias ou outras. Por exemplo, neste concerto imos chamamos ao coro universitario complutense, que é un coro tamén con bastante tradición aquí na Universidade aquí de Madrid, e bueno, van a colaborar con nos en un par de temas. Bueno, daremos un toque distinto, ¿no?, a esas melodías. Exactamente, sí. Porque o bon é poder sin olvidar, pero podes fusionar certas pezas sin perder a tradición. Efectivamente, elevar a un novo estadio, a unha nova fase, ou ampliar ou espallar a cultura de un pobo, non? Exactamente, porque eu digo que cando, por exemplo, estamos con outras pezas que son semellantes, porque a veces vennos de Irlanda, pois vennos certas cousas, pero que sí. Vexo que, por exemplo, ti neste caso, que tades a desenrolar, por exemplo, sacando pezas hasta do tempo dos celtas. Sí. Que vexo que se están, pois, pouco a pouco, pois están pois fusionando con sin perder esa tradición, e ademais, sobre todo, pois co que é o folk ainda máis, porque penso que os celtas desenrolábanse moi ben co que era a música folk. E dai pois vexo que os mestres tedes esa tendencia pois a fusionar ciertas cousas sin perder pois o que, por exemplo, tocar unha muñeira de chantada, pois se toca a muñeira de chantada, pero cando que pode ser pois por exemplo con certo toque sin perder a tradicional, pero sí. Dice, vamos tocar a muñeira de chantada pero con un certo toque, e entonces pois aí entran xa varios instrumentos, como pode ser o acordeón, gaita, flauta atravesada, en fin, violín, guitarra, incluso, pois sí, sí. A fusión, bueno, a cultura realmente estudamos a cultura dos povos. É froito da fusión, ¿no? Da fusión de porque os povos antes emigraban moito, tanto máis que agora. Entón, pois, con eles levaban a súa música, chegaban a un sitio, coñecían novas melodías, eles, pois, tocaban con eses instrumentos que traían ou levaban aos distintas zonas, novas melodías que aprendían, eso que foi a orixe de moitas melodías que agora temos como tradicionais, por exactamente, ejemplo, ¿no? Ou ritmos que agora son tradicionais en Galicia, pero que non son galegos, realmente. Exactamente. E como tamén recolleita de pezas, pois, por certas aldeas que se tocaban, que están no esquecemento, que están aí metidos por esos fallados, como digo eu, pois sí. Tamén certos grupos recollen eso. Non sei se coñeces a unha tal cantante que se chama Sés, que colaborou moito, pois, tamén en esta fusión, e esta rapaza, pois, desde logo, para ser nova como é, falle levantar hasta os máis pesados, e lles falle poñer no aire. Sí, é bastante interesante, sí. A súa música. Sí, sí, a pesar de que despois unha veila, parece que non, pero ten unha voz que non vexas para cantar. Tocando, sí. Pois, máis que seguro, pois me parece que estes días estuvo en Madrid. Creo que fai pouco tempo estivo por aquí, sí. Sí. Pasa, non puiden vela, pero... Sí. Estuvo en Madrid, dice, poñendo, queimando Madrid, como di ela. Sí, va, non hai moitos, últimamente non hai moitas oportunidades de ver música galega aquí en Madrid. Non sei por qué, porque, bueno, xa parece que está como un pouco pasado de moda, ¿no? Rollo celta, pero bueno, temos que voltar todos. Hombre, pero para iso estamos nós, para decirles, isto é noso. Isto é de claro, todo. Claro, digo, sí, non é solamente galego, que é para todos. Nosotros os galegos ofrecemos aos demais. Sí, no, a parte importante tamén que dende alí de Cataluña nos chamedes a nos que estamos aquí en Madrid, ¿no? Exactamente. Que é unha por eso que aquí, por exemplo, que che digan moitos, van a entrevistar unha emisora desde Cataluña, por exemplo, tal. É que se vamos a falar desto, non vamos a falar de outra cousa, senón vamos a falar do noso. Claro, sí. Pois nada, interesante tamén quería decirvos, pois nada, que como aliciente a xente, ao público que veña ao concerto, imos sortear unha cea para dos personas, por exemplo, entre os asistentes, porque, te digo, a entrada son 3€ para os adultos e 2€ para os nenos. Para os nenos, gitanos, ¿no? Logo tamén temos unha fila cero que na nosa web poden atopar a maneira de colaborarse non a xente que non poida vir, vale, aí na pintegamarela.org, podedes colaborar na fila cero. Tamén imos sortear un cheque regalo para unha tenda mítica aquí en Madrid que chamase Tununtunumba, adícase tamén a todo este tema dos instrumentos tradicionais. Tamén sorteará a Fundación Música Aberta, doará un lote de dos cadernos didácticos que editan eles, está valorado en 130€, parece ser, así que eu creo que é unha magnífica oportunidade por 3€ de, primeiro, colaborar, e segundo, pois nada, ter algún premio en un sorteo, que eso sempre fai ilusión, ¿no? Hombre, porque claro, o de ser solidarios e tal, isto é unha cousa, pois... aparte de ser boa, pois falla un grande tamén. Porque non por non porque por exemplo, pode grupos galegos, grupos andaluces, grupos maños, en fin, de calquera sitio para ser solidario, non porque vai a ser un solo, senón pois vai a ser un percorrido de bastantes grupos, máis que seguro. Sí, pois nada, esperemos que entre todos poñamos os medios para sair desta crise. A ver, esta crise, en fin. Sí. Temos que poñernos outros, pois, sobre todo ser positivos, nunca negativos. Sí, por eso quisimos facer este concerto, pois nesta época de crise de todo, en xeral, eu penso que unha crise moral, cultural, económica, pois nada, temos que facer pulo e axudar a xente dende unha óptica positiva. Exactamente, porque, por exemplo, dirán moitos, recollen estos cartos e sabe Dios onde os meten despois, non? No, ali, bueno, vai vir a presidenta da ONG. Claro. Vos digo que todo, por, no, todos no, no, porque dirán... Eu tamén teño colaborado aquí, temos colaborado aquí, por exemplo, cando ainda fai pouco que se fixo unha, fíjate tú, unha chocolatada solidaria. Sí. E entón, pois, pasaron unha morea de grupos, porque me tocou a min a presentalos, pasaron unha morea de grupos de todo tipo. Sí. O caso era colaborar. E a xente, pois claro, poste diante dun comercio, non? Vai comprar ao comercio, sí, que si un quilo de lentejas, que si arroz, que si... Uh-huh. Non sei, como eu lles dicía moitas das veces, pois o mellor, pois xuntarse unha familia e dice, vamos comprar pañales pois para nenos, porque sempre nos acordamos lentejas, arroz, fideos, en fin, a todo eso. Sí, claro, no? A xente non vive somente de... Exactamente. me parece que vamos, tengo o técnico por ali preparado algo de unha banda de Monforte de Lemos e vamos escoitala un ganaguiño, porque me parece que nos ten ali por ali algo preparadiño, porque Damián é un excelente técnico. Moi ben. É unha banda de gaitas de Samos, vamos a eles. Ok. Pois mira, esta é unha muiñeira de lampazas ali de preto de... Ali do Caurel. Do Caurel, sí. Donde se ten... Elis estuvo cantando En Lambazas estuvo cantando Xulio Iglesias, Rocío Jurado e outros tantos uh-huh. máis, así cantantes de peso, como suele dicir, non? Sí. Unha zona moi bonita. Ademais, sí. Unha zoa que, vamos, falábamos hai poucos días con un director de cine e entón, pois, dicía que el xa daba o plató preparado. Sí, aí xa está todo feito simplemente para darlle exactamente a gravar. Darlle a gravar, elevar as persoas, dice, hasta as persoas que actuaron, dice que fizo el uns cortos, dice que non eran persoas de cine, dice actuaban como si tuveran de cine toda a vida. Xa, xente, pois eso, sinxela é perfecta para gravar cousas, imagino que serían cortos relacionados coa cultura tradicional, non? Sí, sempre que a cultura tradicional, ademais, buscando as raíces desa cultura. Sí. É unha zona perfecta para isto. Exactamente. Pois nada, mira, quería tamén decirvos que... Dime. Bueno, falaremos, bueno, outros colaboradores que van colaborar, teremos un acordeonista e tamén un pianista chamado Adrián González, que, bueno, un rapaz que toca cun peculiar estilo piano, quixemos contar con él, bueno, en xeral, pues, vai ser unha bonita xornada que bueno, comezaremos a partir das 7. Pois, moi ben, pois... Te quero te agradecer, de verdade, quero te agradecer que nos... Que perderas este tempo connosco aquí... No, foi tempo gañado sempre. Graciñas a vos por chamar, por interesarvos pola noso proxecto, este concerto solidario. Bueno, estamos en contacto para o que necesitedes. Pois moi ben, probablemente non sexa a última, vai ser moitas máis. Claro, cando que irades, estaremos sempre aquí. Pois moi ben, Juan, vamos a despedirte co antigo reino de Galicia e entón, uh-huh. pois, para co escoites. Uh-huh. Unha melodía sí. atávica. Exactamente. Bueno, pois, vale. Xoán, moitísimas gracias, e hasta calquera outro momentiño. Sí, graciñas a vos, bueno, estamos todos os días do ano, a todas horas, abertos 24 horas na red de redes, en internet, en www.apintegamarela.org. Pois moi ben, Xoán. Moitas grazas, Armando. Un aperta moi forte e... E dico outro momentiño, un abrazo a Madrid. Igualmente, San Boi. Vale. Hasta logo. Igualmente, chao.